Compte sur moi, na kosome la yo, nyoso kolula kao. Compte sur moi, poya ye pongo to balanao. Ah, moi na kento, koyo ke la yete, azala kana ye huyere monene. Ah, moi na kento, koyo ke la yete, azala ka vivere na kati ya beyo. Compte sur moi, na kosome la yo, voiture okolukao. Compte sur moi, na zali ambassadeur, na kokumba yo kuna na poto. Ah, moi na kento, koyo ke la yete, azala ka moyibi monene. Ah, moi na kento, koyo ke la yete, aboma kana ye magazini na vile. Compte sur moi, na yebana mingo, na basi ya kombo ya diamantele. Compte sur moi, okoli ya malamu, okolala na esika ya bonzenga. Ah, moi na kento, asala kate, bale isaka ye na ba famille. Ah, moi na kento, koyo ke la yete, azala kana ye somele monene. Compte sur moi, nazali universitaire, na kozala na mosolo ndele. Ah, moi na kento, akoki mayo, mokolo ye akosala. Ah, moi na kento, koyoke la yete, akokana mwasi ya yebi mokanda. Compte sur moi, na kosome la yo, nyoso okolukao. Compte sur moi, voyage pongo to balanao. Ah, moi na kento, koyo ke la yete, azala kana ye huyere munene. Ah, moi na kento, koyo ke la yete, azala ka vivere na kati ya beyo. Compte sur moi, na kosome la yo, voiture okolukao. Compte sur moi, na zali ambassadeur, na kokumba yo kuna na poto. Ah, moi na kento, koyo ke la yete, azala ka moyibi monene. Ah, moi na kento, koyo ke la yete, abo makara ye magazini na vile.